utworów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 września, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier zapewnia, jeśli PiS wygra wybory, to wprowadzenie emerytur stażowych będzie priorytetem. Do prawie 2700 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Dwa szpitale w południowej Wielkopolsce dostaną pieniądze na kupno nowych ambulansów. Swoje karetki oddały Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzenie emerytur stażowych będzie jednym z najważniejszych zadań po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości 15 października. Szef rządu w trakcie wystąpienia na żywo w mediach społecznościowych powiedział, że PiS po objęciu władzy w 2015 roku wywiązał się ze swoich obietnic. Jesteśmy wiarygodni, więc szybko przejdziemy od deklaracji do realizacji. Podobnie zresztą jak z pozostałymi założeniami programowymi, bo u nas program to jest rzeczywisty konkret, to co chcemy zrealizować i będziemy to realizować z całą pewnością. PiS proponuje, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni po przepracowaniu 43 lat. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił podczas spotkania w Opolu o swoich propozycjach na pierwsze 100 dni ewentualnego rządu. Przypomniał, że jedną z nich jest podniesienie wynagrodzeń dla pracowników budżetówki. Budżetówka musi dostać 20% i to jest zaledwie wyrównanie, a nauczyciele dostaną 30%, minimum 1500 od każdego etapu. Inne propozycje PO w ramach 100 konkretów na 100 dni to tak zwane babciowe, kredyt 0%, czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Do prawie 2700 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Ponad 2,5 tysiąca osób zostało rannych. Epicentrum trzęsienia o magnitudzie 6,8 znajdowało się 72 km na południowy zachód od Marrakeszu. Najbardziej dotknięta katastrofą została ludność w regionie gór Atlasu Wysokiego. Do wielu wiosek nie jest w stanie dotrzeć pomoc. Wojciech Cegielski. Władze podkreślają, że liczba ofiar może wzrosnąć. Nie wiadomo, jak wiele osób jest teraz pod gruzami, zwłaszcza w trudno dostępnych rejonach w górach. Z popularnego wśród turystów Marrakeszu wyjechała część zagranicznych gości. Inni, którzy zostali, często koczują na ulicach, bo boją się wstrząsów wtórnych. Turyści opowiadają też o momencie, gdy zatrzęsła się ziemia. Wybiegliśmy na ulicę, nagle wszędzie pojawił się gęsty dym. Było wiele ludzi, wszyscy krzyczeli i płakali. Ja też się bałam, bo to było straszne, zwłaszcza jak się jest daleko od domu. Trzęsienie zniszczyło część zabytkowej starówki w Marrakeszu oraz miejscowy meczet księgarzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Oddały karetki Ukrainie, teraz będą mieć nowe. Dwa szpitale w południowej Wielkopolsce, w Ostrowie i Kępnie, dostaną pieniądze na kupno nowych ambulansów. W Poznaniu w obecności minister zdrowia Katarzyny Sójki dyrektorzy placówek podpisali umowy z wojewodą. Minister dziękowała dyrektorom za ich bezinteresowną pomoc Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję za ten ruch i za to, że zdecydowaliście się podzielić swoim dobrem, tym co macie, z potrzebującymi. A dzisiaj pacjenci południowej Wielkopolski, pacjenci z powiatu ostrowskiego, kępińskiego, ale i sąsiednich będą mogli już w najbliższym czasie korzystać z dobrych, nowych karetek, które będą zabezpieczać ich potrzeby zdrowotne. Wysłaliśmy 3 karetki na Ukrainę, przypomniał dyrektor ostrowskiego szpitala Dariusz Bierła. Postanowiliśmy przekazać 3 używane w pełni sprawne ambulanse na rzecz właśnie tej pomocy humanitarnej. One zostały gruntownie jeszcze zmodernizowane, wyposażone w sprzęt, przeszły wszystkie przeglądy i zostały dostarczone na granicę i tam przekazane dalej. Szpital w Ostrowie dostanie 1 800 000 złotych, placówka w Kępnie 600 000. Szpitale mogą teraz ogłaszać przetargi i liczą, że nowe karetki dotrą do nich do końca roku. Spółka Węglokoks ma mieć kluczową rolę w odbudowie przemysłu stalowego. Jak powiedział minister aktywów państwowych, hutnictwo to kluczowa gałąź gospodarki. Po spotkaniu z pracownikami huty Pokój Profile w Rudzie Śląskiej Jacek Sasin podkreślił, że rząd chce chronić zasoby, które ma, ale też inwestować w odbudowę hutnictwa. Przygotowaliśmy projekt budowy nowej stalowni i walcowni tutaj w Rudzie Śląskiej, nowoczesnego, bezemisyjnego zakładu, który mógłby rzeczywiście bardzo poważnie zaspokoić polski rynek, polskie potrzeby stali. To jeszcze może nie będzie przełom, ale mam nadzieję, że będzie to taki pierwszy duży krok w kierunku odbudowy hutnictwa stali w tej domenie Skarbu Państwa. Minister aktywów państwowych powiedział, że na tę chwilę przemysł stalowy w Polsce nie zaspokaja potrzeb firm. Większość przemysłu jest w rękach podmiotów prywatnych, najczęściej zagranicznych, dodał Jacek Sasin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Jeśli jutro wygramy z Serbią, to w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy trafimy na Słowenię. Słoweńcy bowiem pokonali w dzisiejszym ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Polacy wczoraj w boju właśnie o ćwierćfinał pokonali z kolei Belgię 3-1. Tak przypominam, ten stracony set wywołał u obserwatorów pewne obawy, ale Kamil Semeniuk uspokaja. Nie musimy się obawiać Serbii. Nie mamy się czego bać. Myślę, że mimo tego, że to spotkanie nie potoczyło się tak, jak byśmy sobie tego życzyli, to my jesteśmy świadomi gdzieś tam swoich błędów i wiemy, w których momentach te błędy popełniliśmy i myślę, że też wiemy, jak ich nie popełniać, bo tutaj chyba najważniejszą rolą była koncentracja i to, że gdzieś tam stonowaliśmy chociażby z mocnej zagrywki w trzeciej odsłonie tego spotkania i to dało pole do popisu dla rywali. No i faktycznie w tym trzecim secie Belgowie odbierali piłki jak marzenie. W Warnie trwa drugi z dzisiejszych ćwierćfinałów. Francja prowadzi z Rumunią jak na razie 2-0. Pozostajemy przy sporcie dla ludzi wysokich, ale siatkę zmieniamy na kosze. Marcel Ponitka został koszykarzem warszawskiej Legii. Brat kapitana reprezentacji Polski Mateusza wraca do Polski po ponad 2-letniej przerwie. W styczniu 2021 przeniósł się z Enei za Stalu BC Zielona Góra do Parmy Perm. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę rozwiązał kontrakt z tym klubem i trafił do niemieckiej drużyny Skyliners Frankfurt. Ostatnio bronił barw hiszpańskiego Casa de Monte Saragossa. Ponitka ma za sobą występy w seniorskiej reprezentacji Polski, zarówno w tradycyjnej odmianie, jak i tej 3-3. Wzmocnienia również w czarnych Słupsk, których skład zasilił reprezentant kraju Michał Michalak. 29-latek to wicemistrz świata do lat 17, jak pamiętamy, albo i nie pamiętamy, bo to był 2010 rok. Z kolei końcówkę minionego sezonu spędził w Stali Ostrów Wielkopolski, z którą zdobył brąz na mistrzostwach kraju. Triumfował też w północnoeuropejskiej lidze koszykarzy, czyli w ENBL. Piłkarska reprezentacja Polski męczy się przeokrutnie, ledwo wygrywa z Wyspami Owczymi, przegrywa z Albanią, a młodsi koledzy Roberta Lewandowskiego i spółki, czyli nasza kadra do lat 20, zremisowała dziś z Niemcami 1-1. W ramach rozgrywek Elite League. Drużyna trenera Miłosza Stępińskiego objęła prowadzenie w 36 minucie po golu Tomasza Pieńki. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy wyrównał Ben Bobcin. Warto wspomnieć, że w piątek biało-czerwoni pokonali Portugalczyków 4-0. Dzisiaj kilka meczów kwalifikacyjnych do Euro 2024. Dla przykładu po 21 minutach Portugalia prowadzi z Luksemburgiem 2-0. Słowacja z Liechtensteinem po 22 minutach 3-0. Drugą bramkę strzelił znany z polskich boisk były piłkarz Legii Warszawa Andrzej Duda. I na koniec jeszcze jedna informacja z kobiecego peletonu. Przypomnę, Marta Lach wygrała wczoraj w trakcie trwania trzeciej strony medalu. Chwilę po wyemitowanym u nas wywiadzie właśnie z Martą, jednodniówką La Solaris Fourmis Feminin. Polka z grupy Seratizit WNT uciekała przez 30 km i nie dała się doścignąć goniącemu ją peletonowi aż do samej mety. Jakie ma plany na ciąg dalszy sezonu? Posłuchajmy. Będą mistrzostwa Europy, Tour de Romandie. Tour de Romandie jest to etapówka World Tourowa i na koniec sezonu, końcem października mamy Puchar Świata w Chinach, także tam też pojadę, więc myślę, że jest jeszcze sporo tych ważniejszych wyścigów. Jeszcze będą się one przeplatały z takimi mniejszymi klasykami gdzieś w Belgii, także będzie jeszcze trochę tego ścigania. I dobrze, serwis sportowy w Trójce wróci za 2 godziny. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pogórzu Karpackim możliwy słaby deszcz. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nadal upalnie od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie.

Balkan Electric tak pięknie nam, lirycznie można powiedzieć, kończy. Fioleczko, gdzieś 1991 rok. Jeden z nielicznych polskich duetów elektronicznych ze znakomitym wokalem Fiolki Najdenowicz i z nie gorszą elektroniczną jazdą Sławka Starosty. Prawdziwie z niego zresztą Starosta. Normalnie. Sławek Starosta znany był też z nowofalowego składu kosmetyki Miss Pinky. Dokładnie tak. To historia, faktycznie historia polskiej alternatywy. Byłem na paru koncertach Miss Choć to Pinek. Zdecydowanie był elektropop. I to było, to tak, było popowe. Tak, ale to nie szkodzi. Nie wadzi nam pop. Już to parokrotnie mówiliśmy. Natomiast absolutnie muszę w tym momencie się ucieszyć, bo dopiero się dowiedziałem, że w związku z 35-leciem Klosterów rusza trasa koncertowa, która zacznie się w Jarocinie. I to na bardzo... Był kiedyś Jarocin w ogóle, jest taki koncert w ramach tej imprezy, ale oprócz tego 6-10 w Jarocinie, na przykład w Toruniu 27, w Warszawie 10 listopada. No, pójdę. Powiem ci, pójdę, bo stęskniłem się za nią i za panami na z mojej Klosterów. Półce stoi kilka płyt Kloster Kaleri. Oczywiście ulubiona to być może Scarlet czy Violet. Violet i Scarlet chyba to są dwie ulubione. No i też. No to jesteśmy bracia po Klosterze. A teraz no będzie Bluszcz się wił. Kiedy? Rzadko ubiera się na czarno, chociaż serce ma smutne. Koleżanki ją pytają, co tam u niej, ona mówi, że cudnie. Na piosenkę się zna, składanki z myślą o tobie. Hej mała, co za pech, że ci ludzie głównie myślą o sobie. I chociaż wie, że nie powinna, patrzy, może odpisał. Czas leci wolno, jak wolno lecą balady Prisa. Rzeczy, które mówisz sobie nocą, to nie ma ich, to nie ma ich. A ona pyta, kiedy wiosna, kiedy tańce, kiedy ptaki będą śpiewać, jeziora będą miały kolor nieba. Rzadko wychodzi na zewnątrz, a jak już to nad Wisłę. Mija ludzi na ulicy, radość łączy ze smutkiem. Mijałeś na ulicy ją, udawałeś, że nie znasz. Mówiłeś, że jasne i że chętnie, ale może kiedy indziej. I choć wiesz, że nie powinna, patrzy, może odpisał. Czas leci wolno, jak wolno lecą balady Prisa. Hej mała, czy ty wiesz, że te rzeczy, które mówisz sobie nocą, to nie ma ich, to nie ma ich. Ona pyta, kiedy wiosna, kiedy tańce, kiedy ptaki będą śpiewać, jeziora będą miały kolor nieba. W zeszłym roku pojawił się ten nowy pop, Bluszcz. Kiedy wiosna? Właściwie już można zadawać to pytanie, prawda? No kiedy nie, wiosna? gdzie? Absolutnie nie, bo ja jeszcze, cały czas jeszcze zostało? Przeżywam Kloster Keller, poczekaj. A oni na jesieni chcą zagrać 29 koncertów, więc do wiosny jeszcze 29 koncertów Klosterów. To powinniśmy na któryś... Taka. A jeszcze potem zima jest. Trafić. Przypomnieć. A kiedy wiosna? Wiosna. Dobrze, nie, już stop łzy. Marek, zakochaj się. Marek jest zakochany nieustannie. No dobra. No a teraz będzie coś w stereo. No nie żebyśmy grali cały czas mono, bo gramy stereo, ale teraz to będzie stereo. Avant pop. Ale to będzie wspaniały avant pop. Znają państwo ten termin avant pop? Z metra Sevr avant popu, zespół Stereolab. Wspaniały, uwielbiam. Ten utwór pochodzi ze składanki Aluminium Tunes z 1998 roku. Czyli recykling jak najbardziej. Wspaniały Stereolab przed państwem teraz będzie. No voilà. Plaści avant popu, ale też bardzo mocno wpłynęli na scenę postrokową, zwłaszcza tą późniejszą scenę postrokową, ale też wspaniale współpracowali z twórcami nowoelektronicznymi, którzy regularnie ich remiksowali, ale to też były takie współprace nie na zasadzie remiksu, tylko po prostu spotkania. Czarowni, powiem ci, bardzo czarowni. Wspaniali. I jest to legenda. Doskonała zapowiedź tego czaru, który teraz, twoja postać, jeden z najbardziej utalentowanych, niezwykłych i kochanych artystów, którzy płyną w eter w naszej ojczyźnie. Marek Grechuta, Janawa. Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lampy. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lampy. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okno, jasne smugi od lampy. Twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Bardzo dziękujemy za to, co pan zostawił. Trudno uwierzyć, że to już 17 lat nic nowego pan Marek Grechuta nam nie da, bo jest tam, gdzie śpiewa się co prawda, ale słychać tutaj różnie bywa z tym słuchaniem. A my pozostajemy w atmosferze poetyckiej, a miłości do muzyki tego dżentelmena winien jest Mark Almond, jego znakomita płyta Jacques z 89 roku, dzięki której zakochałem się w muzyce Brela. A tu opowiada o miłości, może bardziej namiętności, słusznie zapomnianej, która niestety powraca i nie można nic na to poradzić. Jakież to jest dobre ludzkie, nagranie. Ludzkie. Jacques Brel, Mathilde. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria. Faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat, maudite Mathilde, puisque je veux là. Mon cœur ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas. Vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières. Ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, mère revenue. Ounia, apporte-nous du vin. Celui des noces et des festins. Puisque te voilà, te voilà. Skłamałem. Nie tylko Mark Olmont jest winowajcą mojej miłości do muzyki Jacques'a Brela, ale również świętej pamięci Katarzyna Skawina, romanistka z mojego liceum kształcącego Hugo Kołłątaja. Wspaniała romanistka, świetna aktorka i osoba, której bardzo, bardzo brakuje. No i myślę, że sprawcą też jest sam Brel, który po prostu jest geniuszem. Ciekawe, co się tam działo z tą Matyldą, ale naprawdę ten powrót wstrząsający. Dziękujemy, mistrzu. W ogóle dzisiaj dużo dobrego grania, mam wrażenie, trzeciej fali. Chciałoby się powiedzieć jak zwykle, ale troszkę teraz inaczej, tak poetycko dziś poszło. Poetycko poszło, a teraz będzie sama poezja. A, tak, lubimy taką poezję. Z specjalną dedykacją dla tych wszystkich, którzy lubią koncerty i no, niech poleci. Primus. Out of New Orleans and in trouble with the carnival shows. squeeze and he gave us all an awful fright. So I tickled his chin and I gave him a pinch and the bastard tried to bite. Primus z płyty Tales from the Punch Bowl. Słynny hit tego zespołu, któremu towarzyszy teledysk z plastikowymi kowbojami i trochę jak stoi dwuznaczny story. Tekst. Dostali nominację do Grammy za ten utwór. Claypool wielokrotnie zaprzeczał, że bohaterką tekstu jest słynna aktorka. Winona Ryder. Ona chyba lubi ten utwór. A z ciekawostek powiem jeszcze, że Les Claypool bardzo jest wielkim dłużnikiem wspaniałego muzyka Roberta Fripa, co przedziwnie łączy nam Primusa i rok progresywny. A my przechodzimy do przeglądu piosenek Suzy and the Benches. Doszliśmy do albumu, który jest genialny. Genialny. Juju. Kolejny mój ulubiony. Dlaczego Juju jest genialny? Również dlatego, że na tym albumie chyba ich najlepszy gitarzysta, a zwróćcie państwo uwagę, że grał tam też Robert Smith na gitarze. McGough odpowiada za warstwę właśnie gitarową i jest to absolutny popis i wyobraźni, i kunsztu. No, nie bez powodu nazywano go nowofalowym Jimmy Page'em. Natomiast utwór, który wybraliśmy, to nie Spellbound, singlowy, który jest genialny. Nie arabski książę, który też jest jadowity, super, z takimi przejściami tajemniczymi. Nawet nie In My Heart, który tak się świetnie rozpędza i nabiera mocy. Także nie Voodoo Dolly czy Headcut, które polecam jako takie nawiedzone, szamańskie, mocno niepokojące, lepiej słuchać w dobrym nastroju. Ale wybraliśmy chyba najbardziej punkowy z tych utworów, który na Juju się znalazł, czyli Monitor. Bardzo lubię. Posłuchajmy. No i wyłączyli monitor. Wiesz co, no tak. nie muszę to powiedzieć. Podobno jak się kocha, to trzeba to wyznawać. Pani Suzy, kocham panią. O, a nie sługa? Co? A, nieważne. Tak mi przyszło do głowy. Że co? Że panie sługu? Tak, tak, no jak powiedziałeś pani Suzy, kocham panią, no to już od razu mi się tak skojarzyło. Wszystko, inaczej nie mogło. Wszystko poplątałeś. Warsztat. Przeróbek. A sięgamy dzisiaj hen, aż do roku 1967 roku, ale proszę się nie martwić, to jest sięganie po pierwowzór, bo akurat cover, który prezentujemy, jest z roku 2006, a autorem jest, a właściwie autorami jest zespół Apoptygma Berserk. To jest taki zespół, który powstał na fali... Jeszcze raz powiedz nazwę, proszę. Apoptygma Berserk. To łatwiej powiedzieć The Velvet Underground and Nico. No tak, a to jest płyta z coverami między innymi OMD, U2, Visage, New Order, ale właśnie Velvet Underground błyszczy na tym tle. No więc posłuchajmy w takim razie All Tomorrow's Parties. You. tyle Apoptygma Berserk, która wprowadziła trochę mechanicznych bitów do słynnego kawałka The Velvet Underground, a przed nami coś bardzo pięknego. Zespół Soul Savers, właściwie taki projekt, który wcześniej działał razem m.in. z Markiem Lanneganem. Od dłuższego czasu współpracuje wokalnie oczywiście z Davidem Gahanem, a do tego stopnia, że już w tej chwili tytułują się Soul Savers and David Gahan. Ale teraz utwór z 2012 roku przed nami, który no bardzo zapadł mi w serce i w głowę. Mam nadzieję, że państwo znają go. Jeżeli nie, to poznają. A my teraz chcemy, żeby państwo wiedzieli, że w sercach i głowach naszych jesteście. Te poniedziałkowe spotkania z wami są naprawdę bardzo ważne. Miejsce zajmują na wygodnej, wyściełanej kanapie i tęsknimy. I tak się rozczulamy. O, jakże się rozczulamy. A dlaczego? Bo musimy się pożegnać. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Rafał Marek Bożeciński. Chordniczy, wszyscy oni są wdzięczni, że spędziliście z nami te dwie godziny i już tęsknimy. Soul Savers Longest Day.